หนึ่งกุตรติกะ14มิชัตตนิยัตตติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย63สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถึงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายพิจารณา64สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ65สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน66สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ1. กุตรติกะ 15. มัคคารามณติกะ 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย 67. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา68สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระ อวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ69สภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งมีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งมีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. กุตรติกะ 16. อุปันนติกะ 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัย70สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อ1กุตรติกะ17อตีตติกะ7ปัญหาวานปัจจยจตุกนัย71สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อ1กุตรติกะ18อตีตารามณติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย72สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อสัจจตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน73สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะอนาคตารมณบทเหตุปัจจัย74สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อสัจจตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน75 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาว่าในกุศลติกะปัจจุปนารัมมณบทเหตุปัจจัย76สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน77สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ 1. กุศลติกะ 19. อัจฉัตตติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 78. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน79สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะพหิทธาบทเหตุปัจจัย80สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อและสหชาตวานถึงสัมยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน81สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ1กุตรติกะ20อัชตารมณติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัย82สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ83สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ1กุตรติกะ21สนิทัสสนติกะ1ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัย84สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา85สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ ในวงเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานให้พิจารณากุศลติกะและสนิทัสนติกะจบสองเวทนาติกะ 1. กุศลติกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 86. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 87. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 88. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 89. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ 3. วิปากติกะ 1. กุศลติกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 90. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อ 91. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 92. สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ

ในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ 6. วิตกติกะ 1. กุศลติกะ 1. ปฏิจจวาลเหตุปัจจัย 96. สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี11วาระอวิคตปัจจัยมี11วาระในวงเล็บย่อ97สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อ98สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี37วาระอารามณปัจจัยมี21วาระอัญญมัญญปัจจัยมี28วาระปุเรชาตปัจจัยมี11วาระอาเสวณปัจจัยมี11วาระอวิคตปัจจัยมี37วาระย่อ7ปีติติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวาลเหตุปัจจัย99สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ10วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา100 สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระแดงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร101สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและสิบวาระทุกปัจจัยพึงขยายพิสดาร8ทัศนติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย102สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและ1วาระ103สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร104สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ9ทัศนะเหตุติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย105สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร106สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารัมมณปัจจัยมี10วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายพิจารณา107สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ10อาจยคามิติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย108สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ11เสคติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย109สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา12ปริตติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย110สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา111สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระ อาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมี13วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ1เล็บย่อ